Somebody ringing the bell. Someone's knocking at the door. Somebody's ringing the bell. Do me a favor, open the door. Let them in. Yeah, let them in. Dit is de late avond. So I don't dare. Ontroerende muziek van George Michael, A Different Corner. Natuurlijk hier in de late avond. En even een belletje trek van Paul McCartney, Let Him In, uit 1976 alweer. Tijd voor onze eerste bijdrage. Ja, Jeroen van Gent, hij ging de straat weer op. En dit was het dilemma eigenlijk. Behalve uw werk heeft u misschien wel andere bezigheden. Zijn de hobby's van vroeger nog wel actueel bij u? En heeft u daar nog wel tijd voor? Ja, Jeroen van Gent toch de straat op. En vroeg u, welke hobby van vroeger zou u nog wel eens willen oppikken? Nou ja, dit zijn uw antwoorden. Goedemiddag. Mag ik wat vragen voor de radio heel kort? Ik heb leuke lichtvoetige vragen. Dus geen ellende, geen politiek. Man bij het hond vragen. Dus ik heb, man bij het hond. Mag ik het proberen? Welke hobby van vroeger zou u wel eens willen oppikken? Knikkeren. Knikkeren? Ja, ik ook. Met die grote mooie stuitjes. Ja. Die wil ik graag winnen. En die ruil ik allemaal die kleintjes in. Oké. Okay. Ja? Heeft u het gedaan vroeger? Ja, heel veel. Kan bijna niet anders tussen. Nee. Je ziet het nog wel eens terugkomen. Het is zo af en toe wel eens, toch? Ja, op de tv is het nu. Dat doen ze. Weet je, al die knikkers allemaal naar beneden. Oké. Okay. Ja. Ja, ik ben er niet veel. Autopetten. Autopetten? Ja. Dat is wel moeilijker, denk ik. Deze, ietsje ouder toch weer. Dat maakt niks uit. Zou u het kunnen nog? Natuurlijk. Ja, ja? We kunnen nog alles. Had u een autopet? Ja. Ja? Toen ik zo groot was. Oh. Nou, die is vast weg, maar ja, ze zijn er wel. Ja, ze zijn even groter nu. Maar net zeggen, hele moderne. Ja. Ja. Ja. Voetbal, maar dat gaat niet meer worden, denk ik. Waarom niet? De conditie is helemaal vertrokken, joh. En ik heb ook geen tijd meer voor met mijn werk. Oh. Heel veel onregelmatige diensten, dus dan wordt het vrij lastig. Dan is het vervelend, ja. Ja. Het is niet anders. Maar ja, als het kon, zou je het doen? Ik zou het wel doen, ja. Maar dan wel een beetje met een vriendenteam, zeg maar. Dat is leuk, dat soort dingetjes allemaal. Maar niet meer echt het teamverband door het land heen trekken en zo. Dat zou ik niet meer doen. Dat heeft u gedaan? Al een beetje gehad. Dat heeft u gedaan? Noordjes natuurlijk. Ik zie het aan uw ogen. Ja, dat was altijd wel leuk. Dat was altijd wel gezellig. En wat voor categorie was het? Was het zomaar of echt een beetje in een categorie, een beetje echt, echt competitie? Ja, het was competitie. Bij voetbalvereniging Slikkerveer. Ah. Ik heb 12 jaar gevoetbald. Het was altijd een heel gezellige club. Gezelligste van de kerk, blijkt het erbij vertellen. Maar het was een leuke tijd. Maar toen kwam het puberen en alles en het uitgaan. En dan ga je het opzij zetten en op een gegeven moment komt er niks meer van. Hè? Komt het de klat in? En dan komt het daar op de vraag en dan heb je zeggen, daar heb ik wel een beetje spijt van, achteraf gezien. Welke hobby van vroeger zou u wel eens willen oppikken? Goh. Een hobby van vroeger? Tekenen en schilderen. Tekenen en schilderen? Ja. Heeft u dat dus gedaan vroeger? Dat heb ik inderdaad heel veel gedaan vroeger. Maar dat is een beetje, het slop is erin gekomen. En ik heb wel andere hobby's, maar dat zou ik wel weer op willen pakken. Ja. Ja. Die andere hobby's, relateerde die er nog aan? Is het nog een beetje in dezelfde richting? Het is allemaal wel creatief. Ik schilder en teken nu op taarten en koekjes. En die bak ik dus ook. Maar ja, dat is toch anders. Dat is wel leuk. Ja, heel leuk. Heel leuk. Maar mijn buurvrouw die doet nu een cursus met een schilder. Gaan ze de natuur in en gaan ze zo leren schetsen. En dat lijkt me ook erg leuk. Zeker nu het zo mooi weer is. Zit het erin? Gaat u proberen? Ik denk het wel. Mijn buurvrouw die zit een beetje aan me te trekken. Dus ik denk dat de kans wel bestaat dat ik dat weer ga doen. Goeie prikkel. Goeie prikkel, inderdaad. Ik heb te maken met een beperking. Dus dat is niet anders. Maar modelspoorbanen of die gebouwtjes in elkaar zitten. Die bij de modelbouw horen? Ja. Ja, bijvoorbeeld gebouwtjes. Ik vroeg heel met mijn broer heel veel gedaan. Dat vond ik erg leuk. Maar helaas kan niet meer. Maar ik zou het wel. Misschien zijn er wel andere mensen die dat wel doen. Dat ik eens een keer kan komen kijken. Ja, maar dat is niet voorbehouden aan kinderen of jeugd. Daar zijn echt volwassen mensen mee bezig altijd. Ja, ja zeker. Goeie. Ja. Ik zou misschien wel weer willen zwemmen. Zwemmen? Ja, op school ging altijd zwemmen. Dus, Hey. Ja. Je hebt op school zwemmen gehad en nooit meer gedaan? Nee, ik heb daarna nooit meer doorgaan. Nee, heb ik niet meer gedaan. En het is ook mooi weer. Zeker. Dat kan je zeker nu doen, ja. Ja, dan is het lekker, toch? Ja, zeker. Helemaal met mooie weer in Nederland nu, hè? Het is niet echt een hobby, maar toch? Nee. Maar het is wel leuk om te doen. Ja. Ja. Ja, u gelooft het niet. Welke hobby uw verslaggever wel eens op zou willen pikken. Ik liep als 7, 8-jarige al met een klein cassette-recordertje op straat. En als er dan brand was, dan stond ik vooraan. Ja, serieus. Straatinterviews deed ik ook al, noem eens wat, 1975, 76. Bij een wandeltocht, dan hadden we de pijlen. Stiekem veranderd die op de grond stonden. En alle mensen die verkeerd liepen, gingen we dan... Ja, langs ons neusweg quasi nonchalant interviewen van waar loopt u heen? Dat weet ik nog heel goed. Het is gelukkig allemaal goed afgelopen, maar dat deed ik dus toen al. Welke hobby van vroeger zou u wel eens willen oppikken? Voetballen. Ja. Ja. Hey. Ik kijk nog wel eens naar mijn kleinzoons en dan denk je van nou, dat kon ik vroeger ook best aardig. Maar ja, dat lukt niet meer als je 67 bent. Hè. Dan wordt het lastiger. Heeft u het geprobeerd? Nog? Nou, ik ga het niet meer proberen. Nee, scheur ik alles af. Toch niet? Nee, scheur ik alles af. En was het echt een hobby? Of een, ja. Het was echt in mijn jeugdjaren. Je had niks anders. Je had toen nog een iPad en een mobiele telefoon. Je had een paar gimpies van 10 gulden. En een bal. Ja. En daar kon je het mee doen. Ja. Merkleentreintjes. Dat was ook nog wel een hobby. Ja. Die zijn er nog steeds? Die zijn er nog steeds. Je kunt het nog doen, Jan. Ja. Het wordt een duur hobby, hoor. Ja, dat is inderdaad duur. Ik heb gezien wat ze tegenwoordig kosten, die dingen. Ja. Ja, die heb ik alweer opgepikt met corona. Ik ben weer aan het legoen, dus ja. Hey. Oké. Okay. Ja, dat was een periode van stilzitten en improviseren. Ja. Nou, dus... moe. Hadden ze van vroeger die steentjes nog? Die stonden nog bij mijn moeder, maar ik heb nu de volwassen sets gekocht. De Disney en de Harry Potter sets. Dus ik ga een ruimtegebrek krijgen in huis. Wat leuk. Nou ja, dat ruimtegebrek niet. Wat heeft u al gemaakt tot nu toe? Disney kasteel heb ik gemaakt. Ik heb Zwijnstein gemaakt. Ik heb heel de winkelstraat gemaakt van Harry Potter. Ik ben nu met winkels bezig bij het kasteel. En zo ben ik helemaal aan het bouwen. Wauw. Nou, moeder heeft het al gedaan. U heeft de hobby al opgepikt. Zeg ja. Maar. Ja. I'm on your side. sail on, silver girl. Sail on by. Your time has come to shine. All your dreams are on their way. See how they shine. Heb je een uitzending van De Late Avond gemist? Luister het terug op www.delateavond.nl. Je marche seul le long des rues où nous allions tous deux avant. À chaque pas, je me souviens comme on s'aimait auparavant. Comment pouvoir t'oublier? Il y a toujours un coin qui me rappelle. Toujours un coin qui me rappelle. Je suis né pour t'aimer et je serai. Si tu restes la vie de ma vie, oh, oh, oh, oh. Quand l'ombre vient, mon pas m'entraîne, l'on allait danser le soir. Je me revois là t'embrassant et serrant fort tous mes espoirs. Comment pouvoir t'oublier? Tu restes la vie de ma vie. Oh oh oh oh oh oh oh oh. Je n'aimerai personne d'autre. There's always something that do reminds me. Misschien ken je dit nummer onder die titel, maar nu dus in het Frans. Eddie Michel in de show in de late avond. En voor Simon & Garfunkel een wonderschone, zou je kunnen zeggen, Bridge Over Troubled Water. Dat is de juiste titel.

Dit is De Late Avond, tot middernacht met Alfred Blokhuizen. Van de kilometer afstand. Het is een nummer dat geschreven is door de Bee Gees en geproduceerd ook. Maar wel geweldig gezongen door Barbara Streisand. Woman in Love hier in de late avond. En ook, ook iets knaps van Ariana Grande. Dangerous Woman. Nou ja, zo gevaarlijk is ze niet hoor trouwens. Wel lekker dus. Tijd voor ons laatste onderwerp. Tera Cox gaat praten met Anne Rats. Zij is artistiek leider en actrice, schrijver, ja, en nog veel meer. Ook nog regisseur van het theatergezelschap De Stokerij in Schiedam. Wat doet zij zo allemaal? Wat beweegt haar? Waar is ze mee bezig? Je hoort het in enkele minuten na deze van Richard Marx. Right Here Waiting. Oceans apart, day after day, Blijft op de hoogte met De Late Avond. Tot middernacht in heel Zuid-Holland-Zuid. Anne Rats is artistiek leider, actrice, schrijver en regisseur bij theatergezelschap De Stokerij in Schiedam. Tijd om meer te weten te komen over dat theatergezelschap. En ze is hier. Welkom, Anne. Dankjewel. Anne, De Stokerij. Wat is dat voor gezelschap? Nou, De Stokerij is uit volle overtuiging een stadsgezelschap. Dat wordt gerund door mezelf en Koen Woutersen. Mijn partner in eigenlijk alles. Zowel artistiek als in het leven. We hebben een dochter samen, Jet, van 9. En wij zijn in Schiedam komen wonen in 2015. En we zijn eigenlijk meteen verliefd geworden op de stad. Nou ja, de mentaliteit van Schiedammers ook. Dat niet lullen, maar poetsen. En af en toe een beetje negatief ingestoken. Maar toch ook met enorme trots eronder. Dat is iets wat ons heel erg aansprak. En waardoor wij tegen elkaar zeiden. In deze stad is zoveel. Er zijn zoveel verhalen. Zoveel bijzondere dingen die er zijn gebeurd. Die er op dit moment gaan gebeuren. We moeten hier, zouden we eigenlijk ons gezelschap moeten starten. We zijn alle twee theatermakers, acteurs, freelancers. Hier vonden we eigenlijk als makers een thuis. Zeker ook in samenwerking met Theater aan de Schie en met de gemeente Schiedam. En we hebben besloten, we zijn een stadsgezelschap. Dus we gaan verhalen uit de stad met mensen uit de stad maken. Als je goed kijkt, dan is er overal eigenlijk inspiratie te vinden. Is er overal theater te vinden. En soms doen we dat heel letterlijk. We hebben bijvoorbeeld een reeks stadsvoorstellingen gedaan. Die heten Oh ja joh, hoezo dan? En daar vertelden Schiedammers hun verhaal in theatrale setting op een bepaald thema. Nou, dat was heel letterlijk. Maar bijvoorbeeld bij onze familievoorstellingen, die we ieder jaar deden tot vorig jaar, samen met Theater aan de Schie, hebben we de laatste Romy en Julia hebben we gedaan. En dat was natuurlijk een bewerking van Shakespeare, maar wel een hele radicale bewerking, helemaal naar Schiedam toegeschreven. Twee oude Schiedamse families, één met een jeneverstokerij en één met een garage en nog allerlei nagelstudio's en cafés in de stad, die het, vrij slecht te stellen hebben met elkaar. Maar waarbij de dochter van de ene familie en het kind, en dat zeg ik heel bewust, want dat is een persoon die zich niet identificeert als jongen of als meisje, verliefd worden op elkaar. En het drama wat daaruit ontspint. En dat heeft te maken met dat Schiedam een regenboogstad is. En de jeugd in Schiedam, nou ja, veel verder is dan dat wij dat allemaal vroeger waren in denken over seks en over gender en over liefde en hoe je dat zou moeten inrichten. Je hebt natuurlijk verteld over jezelf en je partner en over je dochtertje. Maar de andere mensen in dat gezelschap, wie zijn dat? We werken samen met... Het gezelschap wordt gerund door mij en Koen. Wij hebben een aantal mensen die we als ZZP'er op projectbasis aan ons verbinden. We hebben een zakelijk leidster, Avril Henze. Die zit voor een aantal uur in de week bij ons. Anouk van Mil doet heel veel voor onze vormgeving. Dieke van der Spek doet onze marketing. Beste marketeer van Nederland, al zeg ik het zelf. Die vrouw, och. Maar met allemaal in ieder geval mensen van onze bloedgroep, die snappen wat we willen en die weten hoe dat hoe ze dat voor elkaar kunnen krijgen. Wij zijn een soort van de kern van het gezelschap. Heel fijn bestuur erbij. Per project brengen we mensen erbij. Professionele acteurs, muzikanten. Maar we werken dus ook veel samen met amateurspelers en met kinderen. Ik geloof ook echt dat theater en theaterspelen iets heel goeds doet voor levensbasisvaardigheden van mensen. Weet je, het is, je maakt contact, je werkt samen, je luistert, je reageert, je vergroot je woordenschat, je leert je te uiten. Ik geloof dat je daar ook betere politici van krijgt. Er zijn tegenwoordig ook scholen die geven theaterles op school als vak. Ja. En zijn er ook stukken waar beide gezelschappen samenkomen? Want je hebt natuurlijk wel eens kinderen in een stuk, maar ook volwassenen. Ja, zeker. Ja, dat is echt in die... Nu ben ik natuurlijk een voorstelling aan het maken, het Vergissingsbombardement, waarin ik samen met twee leerlingen van de Jonge Stokerij speel. Maar bijvoorbeeld op grotere schaal had je tot vorig jaar de familievoorstelling in co-productie met Theater aan de Schie, waar je echt professionele acteurs, muzikanten, volwassen amateurspelers en kinderen in één cast had. Dat was altijd een goed gevuld toneel. Nou, ik ben blij dat we hier meer van te weten zijn gekomen. Als mensen er nog meer willen weten, heb je een website of een adres waar men terecht kan? Ja, dat is www.destokerijschiedam.nl. Nou. En we zijn ook te vinden op Facebook en Instagram. Fijn, nou, ik ben heel gerustgesteld dat we dat kunnen gebruiken. Ik wil je heel hartelijk bedanken, Anne Rats van theatergezelschap De Stokerij in Schiedam. Dankjewel, Tere, voor deze bijdrage weer aan de late avond. En het is gelijk het einde van de show. Jammer, maar helaas, het is snel gegaan. Maandag is er natuurlijk weer een late avond. Dan zit hier Norbert Ketting wederom met lekkere muziek natuurlijk. En interessante onderwerpen uit de regio. Dus luister dan vooral weer. Ik wens je een mooie nacht voor zometeen wilt rusten, als het een beetje lukt. En als je gaat werken, blijft werken, dan hoop ik ook dat dat een beetje lukt. Tot slot van de show. Een hele aardige van de Police. Don't stand so close to me. Mooie nacht. She's so close now. This girl is half his age.